رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید ایک وضاحت دی ہے، فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے افترقت الیہود علی احدا و سبعین فرقہ، یہودیوں کے 71 گروہ ہوں گے اور عیسائیوں کے 72 گروہ ہوں گے، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور اس روایت میں آتا ہے وتفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت میں سے بھی 73 گروہ ہوں گے، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، ان 73 ملتوں گروہوں جماعتوں میں سے 72 تو جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ الا ملتا واحدہ، سوائے ایک گروہ کے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہی، وہ جماعت کون سی ہوگی، وہ ملت کون سی ہوگی، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی، ما انا علیہ واصحابی، اس جماعت کا، اس گروہ کا اور اس ملت کا دستور یہ ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، میں نے کیا کہا ہے اور میرے صحابہ نے کیا کیا ہے. دو باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کیا، اور صحابہ کو کیا سکھایا اور صحابہ نے کر کے کیا دکھایا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وہی الجماع، اور یہی جماعت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، یہ مینشن نہیں کیا کہ فلاں جگہ پہ ہوگی، فلاں ملک میں ہوگی، آپ نے اس کی نشانی بیان کی، کائنات کے کسی بھی خطے میں ہوں گے ان کا مشن یہ ہوگا، ان کا منہج و منہاج یہ ہوگا، اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک، آپ نے امت کو کیا حکم دیا، آپ کی رہنمائی کیا ہے، آپ نے صحابہ کو تربیت کیا دی، جو اس مشن پہ اپنے آپ کو کاربند کر لیں گے یہی جنتی گروہ ہے، یہی ملت ہے اور یہی جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس لیے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، سب سے پیارا زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو میرے بعد کا زمانہ ہوگا خلفائے راشدین اور صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تیسرا درجہ اس زمانے کا ہے جو صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ ہوگا، جس کو تابعین کا زمانہ کہتے ہیں. اس حدیث نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بہترین عمل، بہترین علم، بہترین معرفت وہ ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھی، اور پھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کے زمانے میں تھی. پھر تیسرا زمانہ جو تابعین کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس کا تذکیہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد، جو منہج، جو طریقہ زندگی صحابہ کرام کو سمجھائی آج اس کے مختلف نام دنیا میں موجود ہیں. اور ہم نے جس کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے وہ ہے عقیدہ سلفیہ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.